Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 30 marca. Jest 17. Anna Kowalik-Blankati i Serwis Trójki. Nowe punkty szczepień i zapisy dla młodszych roczników. Zmiany w programie ogłosił rząd. Rok więzienia w zawieszeniu dla Kamila Durczoka za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu. Liderki polskiej mniejszości przetrzymywane w areszcie w Mińsku spotkały się z adwokatami. Od kwietnia duże zmiany w Narodowym Programie Szczepień. Program obejmie młodsze roczniki. Zwiększy się też liczba miejsc, gdzie będzie można poddać się szczepieniu. Poinformowali o tym premier Mateusz Morawiecki i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. W kwietniu do Polski dotrze też więcej szczepionek, nawet 7 milionów dawek. Program szczepień w drugim kwartale ma znacznie przyspieszyć, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Do końca drugiego kwartału wykonamy łącznie 20 milionów szczepień, a do końca sierpnia chcemy zaszczepić wszystkich, którzy będą chcieli się zaszczepić. Pojawią się też nowe miejsca, gdzie zostaną uruchomione punkty szczepień. Chodzi m.in. o zakłady pracy, apteki i punkty drive-thru, a szkieletem całego systemu będą szpitale tymczasowe. Zmiany obejmą też sam proces kwalifikacji na szczepienia. Kto będzie mógł tą kwalifikację przeprowadzić? Lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, diagnosta laboratoryjny, farmaceuta, student ostatniego roku studiów medycznych. Tłumaczył pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Minister poinformował, że od 12 kwietnia ruszy rejestracja kolejnych roczników. Rozpocznie rocznik 62, żeby w ciągu 2 tygodni dojść do 73. Informację w tej sprawie zebrała Agnieszka Drążkiewicz. Szpitale powiatowe w Małopolsce przyjmują pierwszych pacjentów ze Śląska. Chorzy na koronawirusa trafili już do szpitala w Chrzanowie. To 10 osób. Kolejni będą przyjmowani w miarę potrzeb, mówi wojewoda Małopolski Łukasz Kmita. Zadeklarowaliśmy także gotowość wojewodzie śląskiemu przyjęcia do 15 pacjentów w szpitalu zakopanym. Tam mamy 50 wolnych łóżek. No, Polska jest jedna, nie ma tutaj myślenia silosowego. Tylko na Śląsku odnotowano dziś ponad 2800 nowych przypadków koronawirusa. W całym kraju prawie 21 tysięcy. Sejm przyjął poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Chodzi o wydłużenie terminu składania skargi nadzwyczajnej. Będzie to 3, a nie 2 lata, co przewidywała pierwotna wersja projektu. Z kształtu uchwalonej ustawy zadowolony jest wiceszef klubu PiS Waldemar Andzel. Propozycje, które składa pan prezydent, są dobre i bardzo przemyślane. Także się cieszę dzisiaj z wyniku głosowania, bo wygraliśmy. Zdaniem posła Koalicji Obywatelskiej Sławomira Nitrasa, poprawka niepotrzebnie wydłuża czas na rozstrzyganie sporów sądowych. Trzeba pamiętać, że na końcu ludzie oczekują wyroku, a nie tego, żeby każda sprawa trwała latami i nie wiadomo było, jaki ten wyrok jest. Za każdą sprawą kierowaną do sądu kryją się czyjeś oczekiwania, chęć uzyskania sprawiedliwości, a nie chęć latami toczenia sporów. Nowela trafi teraz do prezydenta. Kamil Durczok został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu. Do tego dziennikarz ma zakaz prowadzenia pojazdów przez 5 lat. Musi także wpłacić 30 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Sprawiedliwości. Wyrok zapadł przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim. Dziennikarz był też oskarżony przez prokuraturę o możliwość spowodowania niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Sąd zakwestionował ten zarzut. Wyrok nie jest prawomocny. Jeżeli chodzi o nasze stanowisko co do potencjalnego odwołania się, to oczywiście ono zostanie przemyślane i omówione z moim klientem i wtedy podejmiemy decyzję. Natomiast dla nas najważniejsze z tego wyroku jest to, że sąd podzielił naszą w pełni argumentację, iż w ramach tego zdarzenia nie doszło do bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania katastrofy. Mówił obrońca dziennikarza Łukasz Isenko. Kamila Durczoka nie było dziś w sądzie. Przetrzymywane w areszcie w Mińsku liderki polskiej mniejszości spotkały się z adwokatami. Irena Biernacka i Maria Tiszkowska trafiły 5 dni temu razem z prezesem Związku Polaków na Białorusi Angeliką Borys oraz dziennikarzem Andrzejem Poczobutem. Białoruska prokuratura zarzuca im podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym. Portal internetowy znadniemna.pl, powołując się na rodziny zatrzymanych, poinformował, że Irena Biernacka, Maria Tiszkowska i Andrzej Poczobut mogą usłyszeć formalne zarzuty w najbliższy czwartek. Andżelice Borys natomiast zarzuty mogą zostać postawione w piątek. Autorzy artykułu piszą, że wszyscy zatrzymani liderzy polskiej mniejszości trzymają się dzielnie i dziękują za solidarność. Módlmy się, aby działacze polskiej mniejszości na Białorusi zostali potraktowani przez śledczych humanitarnie i wybrano wobec nich środek zapobiegawczy wiążący się z trzymaniem pod wartą, co pozwoli Polakom na spędzenie świąt Wielkiej Nocy z rodzinami. Czytamy na stronie internetowej portalu znadniemna.pl. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Serwis sportowy, Dariusz Urbanowicz. Reprezentacja Polski w piłce nożnej dziś poleciała do Londynu. Do grona nieobecnych Roberta Lewandowskiego, Mateusza Klicha i Łukasza Skrupskiego dołączyli także Kamil Piątkowski i Grzegorz Krychowiak, których testy na koronawirusa dały wynik pozytywny. Były selekcjoner Jerzy Engel. Takich zawodników jak Krychowiak, jak Lewandowski zastąpić dzisiaj jest bardzo trudno. To są dwaj zawodnicy, którzy stanowią właśnie kręgosłup drużyny. I widzieliśmy, co było chociażby w momencie, kiedy z tego kręgosłupa wyskoczył Glik na chwilę. Tli się pewne światełko w tunelu. Krychowiak bowiem jako ozdrowieniec przeszedł kolejny test i być może dołączy do kadry jeszcze dziś wieczorem. Mówi rzecznik reprezentacji Jakub Kwiatkowski. Grzesiek w grudniu ubiegłego roku przeszedł zakażenie koronawirusem. Ma na to wszelkiego rodzaju dowody w postaci testów. W ubiegłym tygodniu wszyscy zawodnicy na zgrupowaniu zostali poddani testom na obecność przeciwciał w ich krwi. I w przypadku Grzegorza Krychowiaka ten poziom przeciwciał jest cały czas bardzo, bardzo wysoki. Dlatego po uzyskaniu przez niego wczoraj pozytywnego wyniku na obecność koronawirusa skontaktowaliśmy się z profesorem Pawlaczykiem, który w PZPN-ie zajmuje się sprawami covidowymi i profesor Pawlaczyk powiedział, że niemożliwym wręcz jest, żeby Grzegorz faktycznie chorował bądź też zakażał. Oczywiście drugą sprawą jest negatywny wynik testu, bo on jest niezbędny, żeby wlecieć do Anglii. Dlatego też czekamy na ten wynik i od tego wszystko zależy. Jeżeli ten wynik będzie negatywny, no to szybko organizujemy transport. Jeszcze dzisiaj Grzegorz dołączy do drużyny. O 17.30 zaplanowana została konferencja reprezentacji Polski. Może dowiemy się czegoś więcej. Mecz jutro za kwadrans 21, a zgłaszać skład można dziś do północy. Nie tylko piłkarze mają koronawirusowy orzech do zgryzienia. Pozytywny wynik testu ma również Jarosław Hampel. Żużlowca Motoru Lublin nie zobaczymy ani podczas dzisiejszego kryterium asów, ani też w sobotnim meczu Motoru w pierwszej rundzie PGE Ekstraligi. Ligi z Włókniarzem Częstochowa. Hubert Hurkacz po pokonaniu Denisa Szapowałowa w czwartej rundzie dziś w Miami Open zagra z innym Kanadyjczykiem Miloszem Raoniczem. Na kort wyjdzie nie wcześniej niż o godzinie 20. Czego obawia się najwyżej sklasyfikowany polski tenisista? Będę miał okazję zmierzyć się z kolejnym Kanadyjczykiem, z Miloszem, który świetnie serwuje, więc będzie to ciężki mecz. A jaki jest klucz do sukcesu? Kluczem jest staranie się, powiedzmy, przejmować trochę inicjatywy na jego serwisie, wybierać na nim presję i to będzie ważne. Być może już dziś dowiemy się, kto zostanie brązowym medalistą Mistrzostw Polski w hokeju, ale o tym więcej za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze o pogodzie. Parę słów. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południowym wschodzie duże i tam słabe opady deszczu. Miejscami mgła, ograniczająca widzialność do 200 metrów, temperatura od 4 stopni na Dolnym Śląsku, około 7 na przeważającym obszarze kraju, do 10 najcieplej w centrum. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie początkowo na Podkarpaciu, duże i tam możliwe słabe opady deszczu. Rano miejscami, zwłaszcza na północy i wschodzie kraju, mgły, temperatura od 15 stopni na wschodzie do 22 na zachodzie, chłodniej tylko na wybrzeżu i na Podkarpaciu około 13. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wielkanoc to święta nadziei i odrodzenia. Od czasu, kiedy 2000 lat temu zmartwychwstał Jezus Chrystus, wierzymy, że można pokonać to, czego najbardziej się obawiamy. Dzisiaj możemy pokonać pandemię. Musimy jednak być odpowiedzialni za siebie i swoich bliskich. O wielkanocną tradycję możemy zadbać także w małym gronie domowników. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zaprasza na stronę kulturaisport.gov.pl/Wielkanoc. Poznaj polskie obyczaje wielkanocne. Przeżyj ten czas zdrowo i bezpiecznie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy Do reklamy. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowid. Róża w ogrodzie rozkwita. Wielkanocne kolędowanie z rodziną Brodów. Kochany słuchaczu, daję Ci w prezencie kolędy wielkanocne. Mają ogromną moc i długą tradycję w naszym kraju. Posłuchaj, może coś ciekawego do Twojego ucha wpadnie. Retransmisja koncertu w wielkanocny poniedziałek o 15 na antenie dwójki, na stronie polskieradio.pl oraz w mediach społecznościowych. Zapraszamy. Magdalena Teichma. Joszko Broda z rodziną Brodów. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak. Na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 11 minut po godzinie 17. Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Józef Niewiarowski, Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Pamiętam, jak mówili na mnie. Z nim będzie trudno, bo to zbój. I zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli dar. Choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien. Cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej. Za długa noc, za krótki dzień. A każdy miesiąc jest jak grudzień przez żaluzję. Już nie wypada mi być smutnym. Zamawiam blisko, wszystko mam. Nocna Warszawa i skutki już nie czekam. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Hej wy, czy jeszcze tam jesteście, to nadal ja. Co się podziało w smutnym mieście, że milczycie wszyscy tyle lat. co wszystko tobą pachnie. Skoro tak dawno jesteś gdzieś, mówili mi, że będzie łatwiej, minie z czasem. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gdy noc oszuka cię, a świtu topi sens w gęstej mgle, ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. A gdy mówię ci, że miłość to taniec złudzeń na szkle, nie musisz tego poważnie brać, ale nie płacz, nie. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Nie trzeba, nie, nie, nie. Przydarzy się jakaś myśl gorzka, co pójdzie w złe, ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Jestem przy tobie, tym bardziej gdy myślę, że jestem sam, a miłość powie, że cała ty. To wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak, nie trzeba. Tylko nie płacz, to Mr. Zut. 19, prawie 18,5 minuty po godzinie 17. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki, w której teraz czwórka. Tegoroczna odsłona wydarzenia, które nazywa się Nieprzeciętni 2021. Wystartowała 22 marca, a ze mną teraz Hanna Dołęgowska, dyrektor, redaktor naczelna Czwórki Polskie Radio. Dzień dobry. Dobry wieczór. Witamy. Dzień dobry. Witamy w trójce. Witam wszystkich słuchaczy, witam ciebie. Bardzo mi miło i cieszę się, że zaprosiliście nas, aby zachęcić do zgłaszania może siebie, może bliskich, może nie takich bliskich, ale ciekawych ludzi. No tak po sąsiedzku jesteśmy w sumie. Trójka, czwórka, prawda? No to czemu nie? Dobrze. Nieprzeciętni 2021. Nieprzeciętni, czyli jacy? Tacy, którym się chce, którzy mają jakąś pasję albo wyjątkowe umiejętności. Ja zawsze nazywam ich jakimiś ludźmi, takimi, którzy mają to coś. To coś to może być właśnie pasja, zaangażowanie w jakiś projekt, w jakieś działania, które nie ograniczają się do tego, że żyją, mają się mniej lub lepiej dobrze. Zeszłoroczny nieprzeciętny Arek Andrejkow to jest człowiek, street artowiec, to jest człowiek, który na stodołach, najpierw na Podkarpaciu, z wielkim szacunkiem dla bieszczadzkiej tradycji i dla tego terenu, maluje obrazy ze zdjęć. To jest naprawdę niezwykły człowiek, który w tej chwili działa. Wiem to z rozmowy, którą słyszałam właśnie w czwórce w poniedziałek. Zatem Arek maluje w tej chwili na Podlasiu. Zmienił wizualne oblicze ponad 40 stodół i szop. To roczne są jego osiągnięcia. Ale są też ludzie, którzy się do nas zgłaszali, czy ktoś ich zgłosił, bo to brat, siostra, koleżanka, przewodniczący samorządu szkolnego, czy student. No tutaj Łukasz Pawlik jest takim dobrym przykładem, nie sądzisz? O, to jest niesamowity gość. Opowiedz. Jest ich więcej. Łukasz Pawlik to jest człowiek, który prowadzi kanał na YouTubie, człowiek absurdalny, nomen omen. Jest i fotografem, i prywatnie ojcem, ale też jest absolwentem psychologii warszawskiej SWPS. Przez lata pracował dla dużej korporacji, no a w tej chwili właśnie prowadzi jeden z największych kanałów w Polsce o psychologii. Ale jest też Janek Paszkowski. To jest człowiek, który był najmłodszym uczestnikiem pierwszej edycji programu MasterChef, właścicielem autorskiej restauracji, ale on też specjalizuje się w łączeniu prostych, codziennych składników w niecodzienne, ale proste dania. Jest właśnie, bo my zaczęliśmy mówić o nieprzeciętnych i połączyliśmy absolwenta, który jest członkiem kapituły, która przejrzy zgłoszenia, które się pojawią w czwórce, i połączyliśmy z nieprzeciętnymi. No tak, ja ale to o tych nieprzeciętnych to chyba najlepiej właśnie na takich przykładach opowiadać, bo to nie są typowe sprawy, to nie są sprawy, które znaczy no, to są pasje, przede wszystkim chyba, tak? Bardzo rzadko spotykane. Ja nie wiem. Ja myślę, że pasja nie musi być bardzo rzadko spotykana, ale żeby ona jest zaangażowanie było wielkie. Jest człowiek, który był, wybacz, nie pamiętam, czy dwa lata temu, czy trzy, nie, naszym nieprzeciętnym, to młody człowiek, który działa w Fundacji Czerwone Noski, czyli ludzi, którzy przychodzą do szpitali i poprzez rozrywkę, zabawę zajmują czas dzieciom, którym bardzo ciężko się w tych szpitalach żyje, często właśnie, bo to nie jest przebywanie czasowe, tylko często są to dłuższe no właśnie etapy w ich życiu. Ale to nie chodzi o to, że my tylko szukamy młodych naukowców, samorządowców czy ludzi działających charytatywnie, bo tak jak Arek Andrejkow, na którego bardzo wielu głosowało, on zwyciężył, bo to jest najważniejsza rzecz oprócz szukania nieprzeciętności, pasji, zaangażowania w życie. To jest chyba to najważniejsze. To też to, że tego nieprzeciętnego wybiorą słuchacze czwórki. Bo można zgłosić osobę sobie nieznajomą, którą szanujemy czy podziwiamy za działalność w jakiejś fundacji, byleby tylko była to osoba między 18 a 35 rokiem życia, bo to jedyne ograniczenie w czwórce, czyli to są młodzi ludzie po prostu aktywni. Można zgłosić kogoś z rodziny, można siebie samego. Iluż to ludzi, poetów, młodych twórców zgłaszało się, bo chciało czy to jakąś swoją działalność, czy swoją twórczość wypromować. I nie ma tutaj co grzeszyć fałszywą skromnością, a gdzie tam, ja nie jestem warta tego, żeby się pokazać. Bo możemy pokazać swoją twórczość, ale możemy pokazać też środowisko, w którym działamy, i je wypromować. Został zgłoszony przewodniczący samorządu jednej z warszawskich szkół średnich, ale też pierwszym nieprzeciętnym w 2017 roku był 19-latek, którego dziadkowie zgłosili. To jest chłopak, który oprócz tego, że międzynarodowe uczelnie, współpraca z jakimiś kosmicznymi agencjami, nie chodzi mi tutaj o tych, którzy szukają obcych w przestrzeni, chociaż z nich też nie dworujemy, ale to jest chłopak, który miał projekty, sąd różnego rodzaju wysyłanych w kosmos, i to nie były teoretyczne projekty. Zatem można być zaangażowanym, można być wyspecjalizowanym, można mieć fajną pasję, a my kiedy otrzymamy te zgłoszenia, bo to jest najważniejsze, czekamy na nie do 18 kwietnia, o, czyli tuż w świętach, nie będzie tak dużo czasu, więc warto naprawdę zgłaszać się, zgłaszać tych nieprzeciętnych, którzy na pewno są wśród was. Dokładnie. Są wśród nas. Aj, spaliłaś mi puentę, bo spaliłaś mi puentę, bo chciałem zakończyć naszą rozmowę tym, żeby powiedzieć właśnie, że przecież nieprzeciętni są wśród nas, wystarczy się tylko dobrze rozejrzeć. Ja powiem tylko, że kapituła, między innymi ci ludzie jak Łukasz Polikowski, którego wymieniliśmy, wybiera 10 laureatów, tych 10 osób spośród tych setek i tysięcy zgłoszeń, ale to słuchacze wybiorą tego nieprzeciętnego, to oni będą głosować. Więc tak naprawdę my, jako członkowie kapituły, jesteśmy tylko po to, żeby z tego mrowia zgłoszeń wybrać 10. To są bardzo różni ludzie, sportowcy, właśnie ekologowie, czy tak jak Janek Paszkowski, życzony, występujący w musicalu Piotruś Pan, potem restaurator. Zatem my tylko wybierzemy te 10, ale zagłosują i wybiorą nieprzeciętnego 2021 słuchacze czwórki. To jeszcze to szybciutko powiedzmy na koniec, bo musimy kończyć. Powiedzmy szybciutko na koniec, gdzie zgłaszać i gdzie głosować. Oczywiście wszystkie informacje na stronie czwórki, czyli czwórka.online, ale też możecie wysyłać od razu maile na adres nieprzeciętni@polskieradio.pl, ale na naszej stronie czwórka.online znajdziecie zakładkę, w której będzie o tych, którzy już byli nieprzeciętnymi, wszystkie zasady, kompendium wiedzy, a nieprzeciętnego poznamy 24 czerwca, ale kluczowa jest data 18 kwietnia. Do tego momentu możecie nadsyłać zgłoszenia kandydatów. I proszę się do tego momentu rozglądać, bo nieprzeciętni są rzeczywiście wśród nas, wystarczy ich dojrzeć. Hanna Dołęgowska, dyrektor, redaktor naczelna Czwórka Polskie Radio. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Spotkajmy się na schodach, w holu, tuż przy drzwiach. Jak dachowce wiosną, gdy oknami wpada maj. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. W kieszeni trzymaj jeszcze kilka chwil. Choć w ustach mam safari, to dłonie wciąż mi drżą. I mimo huraganu czekam na cieplejszy front. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. A ja jak szpieg się schowam, by przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz. Nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Połóżmy się na dachu, rozmawiaj całą noc o kometach i serialach, że uciekniemy stąd. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. Do ostatniego stchnień chcę przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, wszystkim, o czym chcesz, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Z rzek zostań tu. opadnie cię jeden z gorszych snów. Safari to Piotr Zioła. 17:30. Tej nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południowym wschodzie. Dłużej tam słabe opady deszczu, miejscami mgła. Temperatura od 4 stopni na Dolnym Śląsku, około 7 na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej w centrum, około 10 stopni. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie początkowo na Podkarpaciu. Duże i tam możliwe słabe opady. Rano miejscami, zwłaszcza na północy i wschodzie kraju, mgły. Temperatura od 15 stopni na wschodzie do 22 na zachodzie. Chłodniej tylko trochę na wybrzeżu i na Podkarpaciu, około 13. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, to ja na święta mam taki plan. No dawaj. Najpierw zakupy na świątecznych przecenach w Media Expert, a potem automatyczny odkurzacz sam odkurzy i umyje nam podłogi. Z pralką suszarki wyciągniemy suche zasłony i od razu powiesimy. Tak. Ciasto wyrobi nam robot, do ciasta pyszna kawka z Nowego Ekspresu, a zmywarka nam po świętach elegancko pozmywa. Marian, i to będą nasze najlepsze święta. Przeceny na święta w Media Expert to rewelacyjny przepis na święta. Nawet 80% taniej, a do tego raty 0%. RRSO 0%. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Czas na serwis ekonomiczny. Sponsorem audycji rankingu Innowacje 2021 jest Tauron. Sprzedawca prądu i gazu z usługami serwisowymi. Tauron.pl/serwisanci. Podsumowanie dnia. Eryk Kazanowski, dzień dobry. W kwietniu zostanie przedstawiona tarcza antykryzysowa dla mikrofirm, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Tarcza obejmie ochronę miejsc pracy, postojowe, zwolnienie ze składek ZUS oraz jednorazowe bezzwrotne dotacje. Premier zapowiedział także kontynuację tarczy dla średnich i dużych firm. Rodzinne manufaktury notowane na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych lepiej radzą sobie w czasie kryzysu niż pozostałe spółki, wynika z raportu firmy doradczej Grant Thornton. Pomimo zawirowań i niepewności w ubiegłym roku rodzinne biznesy osiągnęły bardzo dobre wyniki finansowe, powiedziała Małgorzata Kaczmarczyk-Białecka. Widać tę przewagę firm rodzinnych. De facto osiągnęły wyniki niewiele niższe od tego, co przed rokiem, w przeciwieństwie do firm nierodzinnych. Maciej Bąbol z Giełdy Papierów Wartościowych zwrócił uwagę na znaczenie firm rodzinnych dla polskiej gospodarki. Firmy rodzinne to jest krwiobieg polskiej gospodarki. Właśnie nie duże korporacje, szczególnie międzynarodowe, tylko właśnie firmy rodzinne. I my naprawdę staramy się przyciągać spółki, firmy rodzinne na giełdę. Dodajmy, że co trzecia spółka notowana na rynku głównym GPW to właśnie firma rodzinna. Wzrosła liczba klientów korzystających z bankowości internetowej. Z raportu Netbank Związku Banków Polskich wynika, że w czwartym kwartale 2020 roku aktywnych klientów było ponad 19 milionów. Coraz większą popularnością cieszy się także bankowość mobilna. Przeszło 14 milionów klientów korzysta aktywnie z aplikacji mobilnych. Z kolei Visa poinformowała dziś o tym, że wkrótce umożliwi rozliczanie transakcji w cyfrowej walucie USD Coin. Ten cyfrowy pieniądz będzie denominowany w oparciu o amerykańskiego dolara z wykorzystaniem łańcucha bloków Ethereum. Skoro już jesteśmy przy walutach, dzisiejsze notowania nadal na wysokich poziomach. Euro kosztuje 4,65 zł, dolar 3,97, funt brytyjski 5,44, a frank szwajcarski 4,21 zł. A za chwilę powiemy o projekcie ustawy wprowadzającej kaucje za opakowania, m.in. plastikowe. Zapraszam. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. At the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see her when you fall asleep. But never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Where you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Oh, oh, oh, no. And you let her go. Burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad ustawą, która wprowadzi kaucję za opakowania. O projektowanej ustawie porozmawiam z Państwa i moim gościem. Marzena Berezowska, dyrektor Departamentu Gospodarki i Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Tak, Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad projektem systemu kaucyjnego. Które opakowania zostaną objęte kaucją? Jak wynika z dyrektywy Single Use Plastic, skrót SUP, na pewno będą to butelki z tworzywa sztucznego o pojemności do 3 litra. Branża również wskazała uwzględnienia również butelek szklanych wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra, ze względu może też na fakt, iż istnieją już dobrowolne systemy w tym zakresie. Czy opakowania aluminiowe też będą objęte kaucją? Na chwilę obecną nie mogę w tym zakresie uchylić rąbka tajemnicy. Czy możemy powiedzieć, ile będzie wynosiła kaucja za opakowanie? Na dzień dzisiejszy nie możemy jasno powiedzieć, czy wskazać, jaka to będzie kwota. Kilkanaście, kilkadziesiąt groszy? Na pewno musimy to skonsultować z zespołem przy Ministrze Klimatu i Środowiska z opinią zewnętrzną. Nawet zaproponowana kwota może ulec zmianie poprzez właśnie stanowisko otoczenia zewnętrznego. To będzie kaucja zwrotna. Tak jak sama nazwa wskazuje, przez system kaucyjny należy rozumieć system, w którym przy sprzedaży produktu w opakowaniach pobierana jest opłata, która będzie zwracana w momencie zwrotu opakowania lub odpadów opakowaniowych bez konieczności uzyskania paragonu, czyli bez paragonu potwierdzającego wcześniejsze uiszczenie kaucji. Jaki jest cel tych projektowanych przepisów? Po pierwsze, doprecyzowanie przepisów krajowych do unijnych, jak również kwestia dotycząca rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Wprowadzenie systemu ma polepszyć poziom recyklingu, jak również świadomość też nas, obywateli, do odpowiedniego segregowania opakowań i odpadów. Czy system kaucyjny to krok w kierunku rozszerzenia odpowiedzialności producentów za środowisko? I czy to działanie przełoży się także na koszty odpadów śmieci w miastach? krok w zakresie polepszenia jakości środowiska. Na pewno łączy się system kaucyjny z systemem rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Czy wpłynie to na poziom kosztów, które teraz, jak słyszymy, galopują w gospodarce odpadowej? Na pewno, dlatego że nie będą porzucane te opakowania, tylko klient będzie dążył do tego, żeby oddać to opakowanie, dzięki któremu dostanie zwrot, który wcześniej poniósł, kupując taki produkt. Więc mam nadzieję, że jak najbardziej to przyczyni się do obniżenia kosztów, a tym samym do uzyskania większych poziomów, które narzuca nam Unia Europejska. Kiedy wejdą w życie przepisy związane i z systemem kaucyjnym, i z rozszerzoną odpowiedzialnością producentów? Mam nadzieję, że będzie to drugi kwartał tego roku. Marzena Berezowska, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. Sponsorem audycji rankingu Innowacje 2021 jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu z usługami serwisowymi. Tauron.pl/serwisanci. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart? Why does my soul feel so bad? Trójki za 16,5 minuty będzie 18. Reportaż w Trójce. Aleksander Doba. Podróżnik, który samotnie trzykrotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z Afryki do Ameryki Południowej. Odszedł od nas ponad miesiąc temu podczas zdobywania Kilimandżaro. Najwyższy szczyt Afryki w Tanzanii okazał się ostatnim celem w życiu 74-letniego mężczyzny. Po jego śmierci pojawiły się głosy, że wyprawa, w której uczestniczył podróżnik, była za dużym ryzykiem dla mężczyzny w tym wieku. Zapraszam na reportaż Małgorzaty Wosiek zatytułowany Kilimandżaro – Szczyt Aleksandra Doby. W internecie można znaleźć dużo filmów, na których widać, że Kilimandżaro o wysokości blisko 6000 metrów, choć wydaje się turystycznym masywem, to jednak jest bardzo trudną i wymagającą górą. Zdarza się, że organizatorzy takich ekspedycji z powodu wysokich kosztów wypraw skracają ich czas, odbierając jej uczestnikom możliwość prawidłowej aklimatyzacji. Poprosiliśmy ludzi, którzy dobrze znają wspinaczkowe realia, o opinię na temat takich wypraw. Śmierć Aleksandra Udoby na szczycie Kilimandżaro powinna nam dać dużo do myślenia, podkreśla wiceprezes Klubu Sportowego Polskie Himalaje Janusz Kalinowski. Tym wszystkim, którzy zamierzają wyruszać w góry, nieważne czy to jest Kilimandżaro, czy to są Andy, Alpy, czy to są nawet Himalaje. Te wysokości 3, 4, 5 tysięcy metrów, jakie przychodzi nam pokonywać, to musimy wziąć pod uwagę. Nie patrzmy na ceny. Jak słyszałam, Kilimandżaro jest oblegane, tak samo jak Mount Everest. Pchają się setki ludzi, płacą pieniądze i strasznie chcą stanąć na szczycie i potem mieć w życiorysie to Kilimandżaro. Mówi Anna Pietraszek, reżyser, dokumentalistka i alpinistka. Pan Doba chciał zobaczyć, jak to wygląda, jak ta cała Afryka jest pod jego stopami. Ta przestrzeń, taka jaką miał płynąc kajakiem. Był najbardziej wolnym człowiekiem świata wtedy. Tu na szczycie też tak można czuć. Ale komercja robi to, że ludzie, którzy organizują takie wyjazdy, najczęściej się kierują tym, ile zdobędą chętnych, którzy są wypłacalni, których stać na taką ekspedycję. Kłócą się tutaj dwa wyobrażenia. Pierwsze to jest potrzeba zarobku bardzo wybitnego himalaisty na przykład, który zabiera dyrektorów banku i prezesów rozmaitych za ciężkie tysiące dolarów i nie patrzy, czy oni są lepiej zdolni do wchodzenia na Everest, czy naprawdę wejdą na ten Everest. Co ich to obchodzi? Miejscowe agencje realizują zamówioną usługę wprowadzenia uczestników trekkingu na szczyt w określonym terminie. Liczba dni przeznaczonych na wejście jest uzależniona od ceny, jaką płaci organizator. Oni mają klienta. Klient pójdzie tak daleko, póki dojdzie. Jeżeli się pochoruje na chorobę wysokościową w bazie na 5 tysięcy, to zostanie w bazie. A zapłacił 25 tysięcy czy 30 tysięcy dolarów, zapłacił. No i o to chodzi. Aleksander Doba pokonał Aleksandra Dobę. Nie ma tutaj takiej kategorii. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć jednoznacznie, co było winą, bo to jest znowu ciągle szukanie winy i przyczyny pierwotnej. Mówi ratownik medyczny dr Narcyz Sadłoń. Pierwotną przyczyną śmierci w górach jest chodzenie po górach. I tak chyba należy na to spojrzeć. Jestem przekonany, że Aleksander Doba nie miał doświadczenia wysokogórskiego pozwalającego na podjęcie decyzji, a miał taką mocną ambicję, że wie, że można przekraczać granice. I tutaj ma rację. Podręczniki fizjologii, medycyna, badania pokazują, że są granice ludzkiej fizjologii i wytrzymałości, ale kolejne lata, kolejni zdobywcy, kolejne osoby pokazują, że te granice są przesuwane coraz dalej i my je coraz przekraczamy. Tyle, że żeby przekroczyć granicę, trzeba rozsądnie do tego podchodzić. Tu możemy mówić o aklimatyzacji, o treningu, o przygotowaniu. Jeżeli chcemy przeforsować granice wytrzymałości naszego organizmu na siłę, to czasem kończy się to w ten sposób, że nasz organizm nie wytrzyma tego. Podczas wejścia na szczyt Aleksander Doba nie mógł być prawidłowo zaaklimatyzowany z powodu zbyt krótkiego czasu przeznaczonego na aklimatyzację. To jest też z jednej strony piękne, a z drugiej strony niesamowite ryzyko samego Kilimandżaro, trochę odmienne od tego, jak w innych górach wysokich. Tutaj jesteśmy w pięknym, ciepłym klimacie. Wydaje nam się, że w krótkim rękawku możemy biec na szczyt, bo jest w zasięgu ręki, ale potem okazuje się, że to jest ciągle ta wysokość, która dla człowieka staje się już niebezpieczna, staje się zagrożeniem i stąd wiele zdarzeń niebezpiecznych. W wyniku niewystarczającej ilości czasu na adaptację większość ludzi nie jest w stanie dostosować się do wysokości od 5000 do 5500 metrów. Gdy organizm nie otrzymuje dostatecznej ilości tlenu, człowiek zaczyna szybciej i głębiej oddychać. Rozpoczyna się wzmożona produkcja czerwonych krwinek. Nie ma gór, do których się podchodzi na lekko. Po prostu każdą górę trzeba szanować. Oleg miał w sobie taką pasję i na pewno upór, żeby zdobyć ten szczyt. dodaje Elżbieta Kuźmiuk, himalaistka. A jednocześnie ta wysokość daje po prostu w kość. Tylko często ludzie tego nie czują, nie widzą, nie odbierają. Bo no jak tu wszyscy wchodzą, setki ludzi tam wchodzi. Część tych miejscowych przewodników i w ogóle ludzi, no z szacunku do białych do nas, nie krzyknął ci stop, słuchaj, musisz zejść. Bo masz tą chorobę wysokogórską, zagraża ci życiu. A jeżeli jesteś tak blisko szczytu, to nie posłuchasz go. To jest zawsze takie ryzyko. A jednocześnie, kiedy tą chorobę wysokogórską się już ma, to się po prostu też inaczej myśli. No bo w ogóle oddychasz jednym płucem, tak mało powietrza jest tam już wyżej. Nieraz spotykałam ludzi, którzy mówią, wiesz co, ja nawet nie wiem, co było na tym szczycie. I dopiero po opowieściach moich znajomych albo po zdjęciach, to ja się zorientuję, co to było. Według standardów, by prawidłowo się zaaklimatyzować, na szczyt Kilimandżaro powinno się wchodzić 7 dnia, licząc od początku trekkingu. Każdy organizm przechodzi inaczej. I to nie znaczy, że ktoś jest w super kondycji. Najstarsza osoba, którą na razie, kobieta przynajmniej, jak wiem, 89 lat miała. Kilkakrotnie wchodziła na Kilimandżaro, ale chciała właśnie, chyba to było do Księgi Guinnessa. No ale ona szła 10 dni albo tydzień, a nie tak jak tutaj Olek 3,5 doby. No to jest zdecydowanie za krótko, zdawało czasu na aklimatyzację. Choroba wysokościowa jest podstępna i nie zapada się na nią od razu. Objawy najpierw są łagodne, jak ból głowy, brak apetytu, bezsenność, a później stają się coraz bardziej ostre. Jeżeli choroba wysokogórska faktycznie nas mocno dotyka, to nie będziemy w stanie wejść na taką wysoką górę, jaką jest Kilimandżaro. Jest co prawda istotna presja, czyli z jednej strony nasi przewodnicy i tragarze, którzy tam pracują, mają pieniądze z tego, żeby wyprowadzać ludzi na górę, więc robią wszystko, żeby tych śmiałków, którzy chcą się zdobyć na szczycie, wyprowadzają, łącznie z tym, że podtrzymują, wręcz wciągają na ten szczyt, bo takie jest życzenie klienta. Ale z drugiej strony jest to no, dość łatwa góra, gdzie dość szybko można wejść i dość szybko z tej góry wrócić i też dostrzec problemy, czyli jeżeli widzimy, że jest coś nie tak, to zawsze można zawrócić. Choroba wysokościowa, pierwszy bardzo czytelny objaw, to jest rezygnacja z wysiłku, tracenie równowagi, opuchnięta twarz, spuchnięte palce, no to już jest bardzo dalekie, zaawansowany objaw. Wiadomo, że tą osobę trzeba najszybciej, jak się tylko da, sprowadzać, czy nawet znosić w dół. Każde 100 metrów to jest dla niej kolejny procent szansy na przeżycie i wydobrzenie z tej choroby. Natomiast drugi objaw, bardzo podstępny, to jest nagły przepływ euforii, sił. Zrywanie się, tutaj upadam, tutaj nie mogę już dalej iść, ale nagle mam przypływ sił i wbrew logice będę biegł, bo chociaż już zapada zmierzch, to jeszcze zdążę na ten szczyt. Zdążę na szczyt, ale już z niego nie zejdę, bo tam wtedy choroba wysokościowa szybko, bardzo się pogłębia w piorunującym tempie, po prostu grozi natychmiastową śmiercią. Euforia jest największym podstępem w tym wszystkim. A góry, no jak w górach jest, no ja wyobrażam sobie, że na pewno ci przewodnicy nie byli zadowoleni, że podobno ci ostatni koledzy z tej grupy, Aleksandra, spotkali się na stole i oni schodzili wtedy i mówili, że w dobrym stanie i dobrze, w dobrej kondycji był pan Aleksander. Tak mi powiedzieli. Podobno właśnie jeszcze mówił, że jest zadowolony, że och, jestem na dachu Afryki, jestem na dachu Afryki, no tak jak to Aleksander był taki właśnie dynamiczny, więc wyobrażam sobie go, jak to mógł przeżywać. Ja nie jestem lekarz, więc już w 74 to byłam zdziwiona, że 30-parolatek rozedmy płucy go znosili do szpitala. Ale przeżył, no szczęście. Ale właśnie za szybko, bo w ciągu 2 dni, bo nie miał pieniędzy, żeby zapłacić, trzeba zapłacić. Park Narodowy Kilimandżaro pobiera też opłaty za każdy dzień. Poza tym no, każdemu porterowi, każdemu przewodnikowi musisz zapłacić, no więc to oczywiście jest kolejny dzień, więc chodzi też o to, że często właśnie te firmy turystyczne no, szukają, żeby było taniej, prawda? No to jak taniej, no to ograniczamy. Ograniczamy ludzi, nie bardzo możesz, bo to są przepisy, więc tak musi być, w związku z tym dlatego tak się robi taka wycieczka już prawie stuosobowa. No. To kiepsko, nie? Czy to rzeczywiście, czy był zawał, czy właśnie choroba wysokogórska, ale tak czy owak na pewno aklimatyzacji było za mało. To jest takie moje zdanie na ten temat. każdy jak idzie w góry, no to zawsze chce zdobyć, a na pewno Aleksander był takim zdeterminowany, żeby to zdobyć, więc myślę, że nawet gdyby mu któryś z przewodników powiedział stop, musi pan zejść, to nie wiem, czy by go posłuchał. No bo tak to już jest w górach, że czasami ludzie nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa, które istnieje. Są dwie drogi. Albo on sam tak bardzo chciał być na tym szczycie, usiąść, popatrzeć, zamknąć oczy. Może nie myślał o tym, że to jest ostatni widok. Może tak bardzo tego pragnął i to pragnienie się spełniło. Pozwólmy mu na to. Ale zostaje pytanie, czy wszyscy o niego dbali, czy wszyscy go chronili, czy tylko zapłacił bilet do spełnienia marzeń za cenę życia. Aleksander Doba został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2015 roku oraz medalem stulecia odzyskanej niepodległości w roku 2018. Wysłuchali Państwo reportażu Małgorzaty Wosiek pod tytułem Kilimandżaro, szczyt Aleksandra Doby. Dodajmy, że według władz Tanzanii śmierć polskiego podróżnika nastąpiła z przyczyn naturalnych. Jest to informacja, która znalazła się w akcie zgonu wydanym przez Zjednoczoną Republikę Tanzanii. Potwierdził ją również organizator wyprawy. Z kolei organizatorzy odpierają zarzuty o nieodpowiednim przygotowaniu wyprawy na Kilimandżaro. Po raz kolejny podkreślają, że Aleksander Doba czuł się dobrze przed wspinaczką i w trakcie zdobywania szczytu. Przechodził też rutynowe kontrole i był pod obserwacją przewodników. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wtorkowym wydaniu. Zapraszamy do Trójki. Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Józef Niewiarowski, Witold Lazar. Dziękujemy, do usłyszenia, do jutra. Wypominając najgorsze rzeczy, podkrążone, zalane oczy.